Multe și de seamă au fost faptele vitejești din trecut ale bărbaților ieșiți din sânul poporului nostru, dar nici curajul femeilor române nu poate fi socotit mai prejos. Vitejia lor în vremuri de grea cumpănă pentru țară, drzenia și iubirea lor de patrie, puse mai presus de orice, sunt pilde vii, vrednice a fi pomenite. Cui nu i-au ajuns la ureche nume de poveste, ca fata de la Cozia, Maria Putoianca, Ana Ipătescu sau Ecaterina Teodoroiu, fecioara de la Jiu? Ile și-au încrustat adânc și pentru totdeauna numele pe răbojul faptelor înalte ale poporului român și nu vor fi uitate niciodată. Veți asculta astăzi una din cele mai vechi legende istorice românești, cunoscută sub numele de Fata de la Cozia. Domnea pe atunci în țara românească Vlad Vodă Drăculea, ale cărui fapte vitejești și a cărui dragoste de țară erau cinstite de norod. Bătrânele cronici povestesc că nu fusese luptă în care acest domn, urmașa lui Mircea cel Mare, să nu fie ieșit biruitor. Drăculea Vodă avea doi feciori tineri, voinici și îndrăzneți, mari iubitori de vânătoare. Pe cel mare îl chema Radu, iar pe al doilea Vlad, ca pe tată său. Vodă ținea însă mai mult la Radu, care avea o fire blândă, prietenoasă, și deseori îl trimitea cu treburi prin țară. Așa, odată, într-o seară, Drăculea Vodă l-a chemat pe Radu și i-a spus: Dragul meu fecior, ți-ar plăcea cumva la acest început de primăvară să faci o preumblare până la Craiova? Măria ta, poruncă! Dragul tati, știrea de taină ce trebuie să o duci banului, numai ție cutezați-o în credința. De alții mă feresc, iar boierii mei de cinste nu pot face atâta cale, că-s cam bătrâiori. Măria ta și prea iubitul meu, părinte, sunt gata de plecare. Ia-ți o ștenii de trebuință care să te însoțească și la nevoie să te apere, că mișună drumurile de tot soiul de neprieteni. Îți pui straie de rând ca să nu te deosebești dintre oamenii tăi. Da, Maria, da. Toți să călăriți pe cei mai buni cai din grajdurile mele. Și cred că e bine să mergeți îmbrăcați ca niște vânători domnești. Da, Maria, da. Și poate că la întoarcere să vă abateți o leacă și prin codrii Olteniei. Nicăieri nu puteți afla bogăție de vânat ca acolo. Urși mițoși, râși cu ciucuri la urechi, capre negre și iuți ca pasărea în zbor, cocos sălbateci. Da, Maria ta! De la bănia Craiovei te sui până la sânta mănăstire Cozia și duci starețului aceeași știre de taină ca și banului. Da, Maria ta! Părinte stareț, am a-ți spune între patru ochi o vorbă din partea lui Vodă. Să cătem dar în loc liniștire. Măria ta, să mergem în foișorul de unde răposatul Mircea Vodă privea cursul Oltului și cugeta la țară. Să mergem, părinte. Cât de mult n-am mai privit și eu Oltul de aici, în toată frumusețea lui. Apoi aș dori, părinte, să mă închin la mormântul moșului nostru și să sărut lespedea sub care se odihnește el de veci. Cum e voia măriei tale? Iată ce minunată priveliște e de aici. Da. Într-adevăr, părinte, că nu te mai saturi privindu-l. Spune, măria ta. Apoi, aceea știre de taină, părinte, am dus-o și banului de Craiova. Fără îndoială că știrea aceasta se va afla de către țară la timp potrivit. Acum însă încă nu. Iată care e povestea. Maria sa, drăculea vodă, a oblicit prin iscoadele sale și prin niște călători străini că sultanul a murat și a pregătit oaste mare și în curând va să pornească cu foc și pârjol spre noi. Păi să poftească sănătoși cu toți ai lui, că de plecat știu că n-or să plece la fel. Așa ziceam și noi, părinte. Rugămintea lui Vodă către banul de Craiova și către sfinția ta este ca să pregătești oamenii din satele mănăstirii și împrejurim de luptă. Să fie gata la semnul nostru și să pornească toți odată la un loc poruncit de Maria sa. Dar până atunci să creadă că se pregătesc numai pentru o mare vânătoare. Am înțeles, Maria ta. Și spune-i lui Vodă că și de data aceasta îi vom aduce porunca la îndeplinire în tocmai spre lauda țării. Așa, părinte. O zi ne vom odihni în ospeție la Sfânta Mănăstire. Apoi, după cuvântul lui Vodă, ne vom abate prin codrii cozii la un pui de vânătoare. Bine faceți, Maria ta. Cunoști cumva, părinte, pe vreun om de nădejde de pe aici, un bun vânător care să ne fie călăuză, că eu și ai mei nu prea cunoaștem locurile. Pe cum să nu, Maria ta? E Gavrilă, arcașul, care ne aduce și nouă vâna. Aha. Cel mai bun vânător din Oltenia. Numai că... Numai că? Ia ca nu ne prea împăcăm noi cu el din pricina fiicăsii, Zamfira. Cum așa, părinte? Hai să vezi și, Maria ta, că nu se poate să nu o vezi pe Zamfira dacă îl cauți pe Gavrilă. Îmbrăcată în straie bărbătești. Faptă plină de păcat, Maria ta. Asta era, părinte. Aici trebuie să fie. Aici? Da, da, iată căsuța cu marame albastre și mușcate roșii la ferești. Frumoasă și curată căsuță. Ca un pocal de cleștar. Ho! Haideți jos! Băgați de seamă cum îmi vorbiți să nu afli cine sunt. Da, Maria ta. Păi ce spuse ea acum? Fără-n Maria ta. Mă rog, rapid înainte, am să bag de seamă. Dar mai bine tac, Maria. Bună vremea, fată vrednică. Bună să-ți fie inima voinice. Dar pe cine căutați? Pe moș Gavrilă, arcașul. Apoi tata-i dus de vale în satul mănăstirii la o rubedenie să vadă niște cățelandii de vânătoare. Aha. Îl aștept să sosească. Norocul nostru ca să mai stăm de vorbă cu dumneata. Ba, dacă nu vă e cu supărare, îți mai sta de vorbă și între dumniile voastre. Că eu nu-mi văd capul de treburi. Stai o leacă. Dumneata ești Zamfira, de care se plâng popii de la Cozia. Că umblu îmbrăcată bărbătește? Chiar eu sunt. Dar după cum mă vedeți, acus îmbrăcată ca orice fată. Bărbătește numai la vânătoare. Cum? Știa vâna? De câte ori au mâncat părinții de la Cozia vânat doborât de mâna mea? Le-ar fi știut ei? Nu le-ar fi prit. Ei, mai știi? Totuși, Zamfironei, că mie nu vine a crede așa fapte de minune la o copilă. Apoi n-am ce face. Nu crezi? Și sănătos, flăcăule. Dar iată că a sosit și taica. Dă-i cuțule! Făce-mi coama repede că te-au sosit oaspeți. Apoi să fie bineveniți, flăcăiașul tati. Cât de mult n-a mai întrebat cineva de mine prin pustietățile astea ale codrului. Bine te-am găsit, moș Gavrilă. Bine ați venit, feții mei. Dar ce vânt v-a dus epacii pe la Cozia? Suntem vânători, domnești, de la cetatea de Scaun. Am adus un pitac la Sfânta Mănăstire și auzind că sunt capre negre și cocoși sălbatici în munte, ne-am gândit că n-ar fi rău să dăm și noi o raie de pe aici. Așa! Să nu spunem că am venit numai în preumblare, vorba lui. Și întrebând noi de cel mai bun vânător, ni s-a spus să-l căutăm pe moș Gavrilă Arcaș. Așa. Dumneata ești, da? Bine că mă găsiți, dragii moșului, că era să plec din noapte la Tizmana. Dar ați fi mers cu fiica-mea Zamfira. Am auzit, ne-am mirat, dar n-am prea crezut, moș Gavril. Acum n-ai de ce să te minunezi, dar să o vezi ce poate. Ei, Zamfire, hei, fă-te încoa cu arcul și cu tolba. Hai că oamenii ăștia a lui Vodă și-au pus în gând să facă prăpăd în căprițele noastre. Acușica, taică, Asta e una din poznele mele. Focul mare al meu și al ei. Mare foc a fost că maică-sa ne-a părăsit când a adus-o pe lume. Și grozavă mi-a fost mâhnirea că m-a dăruit cu o fată. În caltea de-ar fi fost băiat, aș fi îndurat necazul mai ușor. Ei, de Moș Gavrilă! Și de multe ori spuneam asta fetei când era micuță. O zamfiră că n-ai fost tu băiat. Și ce aș fi făcut, taică, mă întreba ea privindu-mă galeș. Ai fi străbătut cu mine codrii cozii, umblând după sălbăticiuni. Și mă întreba ea privindu-mă și ret cu coada ochiului. Și așa oare n-aș putea să-i străbat, taică? Știu eu, îi răspundeam dus pe gânduri. Până într-o zi când... Când ce-a fost săicuță? Păi, a sosit și plăcăiașul, tati. Taman le povesteam. Da, mie, Moș Gavrilă și Zamfiro, nu vă supărați. Tot nu-mi vine a crede că o fată... Pune-mă la încercare! La încercare? Ia, uite, uite, vezi cocoșul ăla de munte în zbor? Dar cum nu l-ai vedea? Ia-ți arcul și adă-l jos! Așa... Prinde-l! Păzură-ți, măi, flăcăi! Bătuși, flăcăule! Acum cred, Zamfiro! Da, tu nu mergi cu noi, Zamfiro! Se cade să-i cinstim cum se cuvine pe acești oaspeți din cetatea de scaun. Da, man, de asta nu pot merge, taică. Vă aștept acasă. La întoarcere o să fiți obosiți, însetați și flămânzi. E mai bine să rămâni și să vă pregătești ceva de mâncare, că vânatul proaspăt nu face doi bani. Dar vânătoarea trecu repede. Lăcăii au poposit o zi la căsuța lui Moș Gavrilă, au mâncat și s-au odihnit bine, iar a treia zi s-au pregătit de plecare. Și să știi, Moș Gavrilă, că ne-am simțit tare bine la dumneata. Și voi, flăcăilor domnești, să știți că mă bucură foarte ce-mi spuse. Vom ține minte și vânătoarea, și bucatele alese, și... și toate, toate. Așa, așa, vă rog să-i spuneți lui Vodă multă sănătate și închinăciune din partea mea. Și a munților care-l așteaptă și pe Maria sa la o vânătoare. Eu-mi spune, Moș Gavrilă, eu-mi spune. Păi, ce să... rămâneți sănătoși. Rămâi sănătoase, Zamfiră. Și mai poftiți pe la noi. Dar ce-ai tăcut așa, Maria ta? Ia că nu știu cum mai, fraților. Dar parcă... parcă mi-e mai urât drumul la întoarcere. Oare nu prea ieși la primării tale? Așa. Ia, mi-a rămas gândul la... la fata de la cozi. Haide. Dar cam la o lună de la această vânătoare, într-o seară, abia sfințise soarele, un frate de la mănăstirea Cozii a trecut pe la Moș Gavrilă arcașul și îi spuse că părintele stareț îl poftește pe el și pe toți vânătorii chiar în acea noapte, având a le spune ceva de taină. Zamfir a stat tot timpul ca pe ghimpi, frământându-se ce putea fi. Când a auzit scârțitul porții, a sărit de pe laviță și a ieșit înaintea lui taicăsu. Ce-i, tăicuță? Oh, ia că, fata, tati, plutesc nori negri deasupra țării. Ăsta-i semn că are să plouă, tăicuță. Are să plouă, dar cu sânge. Ce vorbă de spaimă sunt acestea? Ia că, părintele stareț, de-aia ne-a chemat pe toți vânătorii, oameni de nădejde, ci că sultanul a murat, ridică iarăși capul și vrea să vină cu urgie asupra țării românești. Și ce v-a mai spus părintele stareț? Eh, că Că Vodă a dat poruncă să ne strângem de îndată toți cei ce putem sta pe picior de luptă, cu ce avem la îndemână, spade, lănci, sulițe, arcuri, coase, topoare și chiar furci, și să pornim pâlcuri spre Târgoviște, iar acolo o mai vedea. De ce taci și ai căzut așa pe gânduri, Zamfiro? Taică, știi ce? Ia-mă pe mine la război. Ce, nu ești zdravână, Zamfiro? Tu crezi că la război e ca la vânătoarea de capre negre? Măcar să vă fiu de ajutor, tăicuță, să vă gătesc de mâncare, să vă ascut spadele și junghiurile, să vă aduc capă. Și tot s-ar găsi ceva de făcut și pentru mine. Mă îmbrac bărbătește, îmi strâng părul sub o căciuliță. Nu vreau să stau acasă cu mâinile în sân și să coc dovleac când ard de țară. Of, măi, fată, măi, tu nu știi ce spui. Și dacă nu mă iei cu dumneata, apoi să știi, tăicuță, că drumul spre Târgoviște îl găsesc eu și singură. S-a făcut târziu. Du-te de te culcă, tăicuț. Flăcăiașul, tati. Către sfârșitul acelei primăveri timpurii, aleatului 1443, drumurile ce duceau spre Târgoviște gemeau de mulțime de care, călăreți și pedestrași, ce se grăbeau să ajungă la cetatea de scaun a țării românești. Toți răspundeau cu dragoste și fără codire la chemarea lui Vodă, pe care îl iubeau ca pe un adevărat și bun părinte al țării. Oastea strânsă în pripă porni fără zăbavă în frunte cu domnul și cu cei doi flăcăi săi, Radu și Vlad, către Dunăre, spre cetatea Giurgiului. Pe acolo erau așteptați dușmanii. Drăculea Vodă își strânse oștenii, îi împărți în pâlcuri, dându-le totodată și iscusite porunci pentru buna desfășurare a luptei ce avea să vie. Și lupta s-a dat pe câmpia Dunării. Oștenii padișahului, neîntâlnind pe nimeni în calea lor, înaintau nesupărați și mândri. Obosiți de drum, de arșiță și sete, poposiră la marginea unei păduri. Dar abia se așezaseră, când un nor ce parcă mergea cu iuțeala vântului se-i vidi înspre răsărit, gonind pe câmpie către ei. Năvălitorii încălecară îndată, scoțând hangerele, și porniră către norul ce se apropia văzând cu ochii. Dar în aceeași clipă ieșiră din pădure gonind către ei pâlcuri de călăreți români. Norul de oșteni se apropie din ce în ce și când ajunse la 100 de pași se desfăcu în două, prinzându-i pe dușmani la mijloc. Și atunci începu atacul din trei părți odată. Măi, frate, o zgârietură acolo. Să-mi leg rana și ia. Hai, ia privește. Drăculea Vodă s-a vântat în luptă. L-au înconjurat vrăjmașii. Calul s-a ridicat în două picioare. Vodă taie în dreapta și în stânga. L-au răspit. Doamne, de nu l-ar omori. Hei, hei, tăicuță, Vodă-i în primejdie. Hei, că îl vreți pe Vodă, ai? Vă dau eu, Vodă, să-mi vă satur în piecii vecilor! Fă-mi loc, tăicuță! Fă-mi așa curaj n-am mai pomenit la un copilandru ca ăsta! Uite-te la el cum luptă ca un zmeu paraleu din basme! Și bătrânul, dar tânărul mai ca el! Bătrânul a căzut! Doienii ce s-ar pe Vodă! Ura! Ura! Tânărul i-a dat din două lovituri! Ai noștri sosesc la ajutorul lui Vodă! A scăpat! Ura! Dragii mei copii, cu mari jerfe am învins și de data aceasta. Cât pe aici să nu mai fiu cu voi. Am avut noroc cu doi oșteni, unul bătrân și altul un plăcăiandru, pe care nici n-am avut bine timp să-i văd cine sunt. Să vie în fața noastră. Da, Maria ta. Aceștia sunt Maria ta. Iată-i. Plăcăule, apropie-te. Hai, hai, fără sfială. Cu tăria ce ai avut-o în luptă. Nu știu cine ești, dar pe fruntea ta stă scris numele de viteaz. Mi-ai scăpat viața. Maria ta. Cere-mi orice răsplată vrei și mi-este în putință să ți-o dau. Maria ta, nu mi-e destulă răsplata, că dușmanii țării au fost alungați. Îmi place cum vorbești. Ești prea tânăr ca să ai soție. Dacă aș avea o fică, ți-aș da o ție cu toată dragostea. Dar așa, ți-o dau pe cea mai frumoasă fată a oricărui boier de-al meu. Și eu am să-ți fiu naș. Află, Maria ta, că și eu sunt fată. Privește-mi cosița. Fata de la Cozia. Zamfira lui Moș Gavrilă, vânătorul domnesc. Tu o cunoști? Da, Maria ta, de când am fost la Cozia. Și taică tu unde e Zamfira? Aici sunt, Maria ta, și din păcate zac la picioarele Măriei tale. Oh, Moș Gavrilă, cum de nu te-am recunoscut? Să te sărut pe frunte. Sunt mândru că pământul țării noastre a dat asemenea oșteni. Din nou spun, Zamfiro, cere-mi orice și se va îndeplini. Maria ta. Maria ta, îndrăznesc a-ți cere eu ceva. Spune, fătul meu. De la călătoria mea la Cozia, eu nu mai pot uita pe această fată. Dă-mi-o de soție, Maria ta. Și... De voiești tu, fiule, nu-i de ajuns. Această vitează fată de la Cozia te voiește oare și ea de soț? N-au nimic. Mărite, Doamne. Maria ta, dorința soțului meu va fi întotdeauna și-a mea. Ei, apoi dacă e așa povestea, cate să mă tămăduiesc cât mai degrabă, că până acum nu mi-a fost dat să joc la o nuntă domnească.